الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء اور پھر افعال. حلیہم ان کے زیورات. ہا لام یا روٹ ہے. اسم جمع ہے, اس کا واحد ہوتا ہے حلیتن یا حلیتن. اجلن بچھڑا. عین جیم لام. جی یہ بچھڑا نہیں ہے بچھڑا ہے, اس پہ زبر ضرور ڈالیے گا. بعض لوگ اس کو اردو میں بچھڑا لکھ دیتے ہیں. بچھڑا کیا ہوتا ہے یہ بھی سوچ لیں, گائے کا بچہ. بکری کے بچے کو کیا کہتے ہیں, یاد ہے تو لکھ لیں. جی جسدن بدن. دھڑ جسم. جیم سین دال روٹ ہے. خوار بچھڑے کی آواز. خا وورا. سبیلن راستہ طریقہ کار اسلوب. سین با لام ہے روٹ اس کا. غدبانہ ناخوش ناراض. غین دعات با روٹ ہے, اسم مصدر ہے. اسفہ دکھی ناخوش. حمزہ سین فا روٹ ہے. الاعداء دشمن لوگ. عین دال واو روٹ ہے. اسم جمع مکسر, اس کا واحد کیا ہوگا, ادوون. ٹھیک ہے. ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا. راحا میم روٹ ہے. اسم تفضیل ہے. سب سے زیادہ رحم کرنے والا اسم تفضیل. بس جی افعال کو دیکھتے ہیں. سقیتا وہ پشیمان ہوا جب وہ گرایا گیا. سین قاف توئے روٹ ہے. باب نصرا سقوتن مصدر ہے. فعل ماضی مجہول. واحد مذکر غائب. رجع وہ لوٹا یا واپس ہوا. را جیم عین روٹ ہے. باب دربا رجوع ان مصدر ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. خلف تمونی تم نے میری جانشینی کی. خالام فاروٹ ہے. باب نصرا خلفن مصدر. فعل ماضی جمع مذکر حاضر. اجل تم نے جلدی کی. عین جیم لام روٹ ہے. باب سمیا اجلن یا اجلتن مصدر ہے. فعل ماضی جمع مذکر حاضر. استدعفونی انہوں نے مجھے کمزور سمجھا. دعاد عین فا روٹ ہے. باب استفعال استدعافن مصدر. فعل ماضی جمع مذکر غائب. لا تشمت نہ ہنسنے کا موقع دیجئے. شین میم تا روٹ ہے. باب افعال اشماتن مصدر. فعل نہیں واحد مذکر حاضر.